گلم میخواهم گیراتر از خواب بهاری دل در تو وفا میجوید غافل که خطا میجوید میخواهد آن را که نداری شد بلبل چمن آرا شد غریب جشن گل و زنو برپا شد. نوروز آمد، نوروز آمد، هم خنده وی هم نغمه نی گوید که چه پیروز آمد. پیروز آمد، پیروز آمد، جانانه من در خانه من فرخنده چون نوروز آمد. جهان زیبا شد بلبل چمن آرا شد، در ایران جشن گل ها زن و برپا شد. جهان زیبا شد بلبل.